ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण के बारे में समझ। विद्या ये शब्द का साधारण अर्थ ज्ञान, ये विद्या शब्द ये सरस्वती देवी का एक नाम भी है। सरस्वती ही विद्या, विद्या रूपिणी, इसलिए उनका नाम है विद्या। वेद शास्त्र में दो प्रकार की विद्या ही है, एक है पराविद्या और दूसरी है अपराविद्या। अपराविद्या का मतलब वो विद्या जो इस भौतिक जगत के बारे में है, ये भौतिक जगत के संबंधित है, और अपराविद्या है अप्राकृत विषय संबंधित है। और वो अपराविद्या हरे कृष्ण ऐसे ही खड़े होने, वो अपराविद्या का सर्वोत्तम कक्ष, सर्वोत्तम धाम और सर्वोत्तम धाम के नाथ अर्थात गोलोक और श्री गोलोकनाथ श्री भगवान श्री कृष्ण, वो विद्या जो गोलोकनाथ के बारे में है। तो जैसे दो प्रकार की विद्या है, पराविद्या अपराविद्या, इस प्रकार भी सरस्वती देवी की दो प्रकार की अभिव्यक्ति है। सामान्यतः वो सरस्वती देवी जो इस भौतिक संसार में पूजित होती है, ऐसे दंडवत प्रणाम नहीं करना जिससे आपके पांव भगवान को दिखाना है, इस भौतिक संसार में विद्यार्थियों अपरा विद्या भौतिक विद्या प्राप्त करने के लिए दुष्ट सरस्वती की पूजा करते हैं। इस भौतिक संसार की स्थिति पूरा दुष्टि है, अर्थात इस भौतिक संसार का पूरा वातावरण भगवान कृष्ण की विस्मृति से प्रभावित ही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनका नाम है सरस्वती। तो ये सरस्वती पदवी या नाम ज्ञानी जन को देना है, और ये सरस्वती नाम शंकराचार्य के दस नामी संन्यासियों दस प्रकार के नाम में एक ही है सरस्वती। तो सरस्वती जिनका नाम है सरस्वती, उसका अर्थ है कि वो व्यक्ति विशेष रूप से विद्या से भूषित होते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती पराविद्या और अपराविद्या दोनों में निपुण, वे आधुनिक युग के साधु समाज में परम ज्ञानी थे, सर्वोत्तम ज्ञानी थे। और उनका प्रचार भक्ति सिद्धांत था। वेद वाणी लेके मुनिजन अलग अलग सिद्धांत निकाल दिया। कोई कोई बोलते वो जैसे गौतम, पतंजलि, कर्णाड, शंकराचार्य, उनका अलग अलग सिद्धांत और सब वेद ज्ञान लेके उनका अपना अपना मत या सिद्धांत स्थापन करते। सिद्धांत और मत ये शब्द दो शब्द में अंतर है। मत का मतलब ऐसे कुछ धारणा है और उस धारणा का समर्थन कुछ भी हो सकते और शायद उस धारणा का कोई समर्थन भी नहीं है। जैसे आजकल एक जनप्रिय मत है, जनमत, कि एक फकीर जो महाराष्ट्र में रहता था वो ही परम पूज्य ही है, वो शिरडी वाला बाबा, ये एक मत है, इसका कोई समर्थन नहीं है। तो मत का समर्थन हो सकते, जैसे कि किसी का मत हो सकते कि भावी चुनाव में भाजपा को वोट देना चाहिए और इस मत का समर्थन दे सकते कि भाजपा देश के लिए ये करेंगे और ऐसे। लेकिन सिद्धांत यही शब्द का दूसरा अर्थ है। एक्चुअली समय कम है, कम से कम एक दिन लगेगा, तो संक्षेप में बोलना संभव ही नहीं है। हम सिद्धांत के बारे में क्या क्या है? समय नहीं है। यदि ब्रह्मा जी जैसे दीर्घ आयु था तो वो भी काफी नहीं था भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुणगान करने के लिए, क्योंकि उनकी कीर्ति असीम अपार है। तो सिद्धांत यही शब्द का मतलब जो वेद वाणी, वेद की उक्तियों, वेद शास्त्र का प्रमाण लेके उसके ऊपर सिद्धांत स्थापन करना। और सिद्धांत स्थापित होते हैं मीमांस और न्याय ये सब नियमों के अनुसार स्थापित होते हैं। तो केवल तर्क से वेद वाणी का सिद्धांत समझना नहीं, समझ नहीं जाते। सरस्वती देवी की विशेष कृपा के बिना वेद का, वेद विद्या का सारांश क्या है कोई भी इस सिद्धांत समझ नहीं पाएंगे, नहीं पाते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती यही नाम संपूर्ण सिद्ध नाम है। अगर कोई कर्म सिद्धांत सरस्वती ऐसा नाम किसी को देते हैं तो यही नाम आपस में विरोधी है। कर्म सिद्धांत तो कभी भी सिद्धांत नहीं हो सकते, या ज्ञान सिद्धांत या योग सिद्धांत, वो सिद्धांत शायद उसी मार्ग में सिद्धांत हो सकते। जैसे योग मार्ग में सिद्धांत है समाधि प्राप्त करना, वो ही चरम लक्ष्य है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि, अष्टांग योग में उत्तम प्राप्ति है समाधि, लेकिन वो ही भक्ति नहीं है। तो योग में दो मुख्य विभाग है, एक है निर्विशेष ध्यान और दूसरा है ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। भगवान विष्णु का रूप के ऊपर ध्यान करना, परंतु विष्णु रूप पर ध्यान करना वो ही भक्ति नहीं है। भक्ति का आधार है सेवा और सेवा भाव। खाली भगवान को देखने से भक्ति नहीं होती, यही शांत रहस्य। हम भगवान को, भगवान का रूप देखते हैं, अच्छा लगते हैं, वहां तक और कुछ नहीं। तो भक्ति का आरंभ होते हैं सेवा में, और ये सेवा भाव आरंभ से लेकर पराकाष्ठ उत्तम स्तर तक, ये सेवा भाव यही भक्ति का सूत्र है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक महान आचार्य थे और उनकी मुख निश्रित वाणी से भक्ति सिद्धांत स्थापन हुआ कि सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है, अर्थात वेद का वास्तव वाणी यही है भगवान कृष्ण की भक्ति का। और आचार्य का मतलब केवल दांत डालने वाले नहीं, अपना आचरण के द्वारा वो सिद्धांत व्यवहारिक रूप से स्थापन करना यही आचार्यों का कर्तव्य है, और इसलिए उनको आचार्य बोलते हैं। आचिनोति अशस्त्राणि आचार्य स्थापयति, आचार्य स्थापयति स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। आचार्य कौन है? जो अपना आचरण के द्वारा सिद्धांत स्थापन करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैसे महान आचार्य थे, उनकी महत्व असीम ही है। केवल उनका नाम समझने या उनका नाम के बारे में बोलना तो बहुत बहुत दीर्घ कथा होना चाहिए। तो भक्ति क्या है, सिद्धि क्या है, सिद्ध कौन है, सिद्धांत क्या है, सरस्वती कौन है, और कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनका घर का नाम था बिमला प्रसाद, उनका सनातन नाम ही है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो ये सब बोलना, तो यदि किसी की सरस्वती कृपा से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तो इसके बारे में बहुत बहुत बोलना पड़ेगा, तो अभी समय नहीं है, हम पुष्पांजलि करेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। करेंगे कि नहीं, सब तैयार है पुष्पांजलि के लिए? सब तैयार, ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने कहा उनका एक प्रसिद्ध स्वयं रचित कीर्तन में, उन्होंने कहा परंपरा जानो भालो मते। तो परंपरा क्या है अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, अर्थात परंपरा क्या है, परंपरा कैसे घटित होती है, परंपरा का क्या महत्व है। परंपरा का मतलब इस प्रसंग में गुरु गुरु शिष्य परंपरा। परंपरा जानो भालो मते, और हमारे आचार्यगण जो थे और जो है हमारी परंपरा में, वे कौन कौन थे और उनके सब विशेष प्रदान क्या था। तो एक विचार, एक परिप्रेक्ष्य में सभी आचार्य एक ही है, क्योंकि सभी आचार्य एक ही वाणी कहते हैं, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। विद्या का चरम स्तर है वेद वाणी के द्वारा भगवान कृष्ण को समझना। फिर भी हर एक आचार्य का विशेष व्यक्तिगत प्रदान है। तो सभी आचार्य वैष्णव आचार्य परस्थ स्वातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, उस सनातन धाम के बारे में ज्ञान देते हैं। इस अंधकारमय अज्ञान संप्लुत भौतिक संसार में वास्तव आशा परिवेशन करते हैं आचार्यगण वैकुंठ समाचार के द्वारा, जो सब एक ही वाणी कहते हैं। परंतु आचार्यगण वैकुंठवासी गोलोकवासी होने के भी इस भौतिक जगत में प्रचार करते हैं, और भौतिक जगत की स्थिति है सदैव परिवर्तनशील। यो गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं वो ही जगत ही है। तो भौतिक जगत की स्थिति सदैव पृथक पृथक होती, और इसलिए सभी आचार्यगण जो एक ही कथा कहते हैं तो सब देश काल और पात्र के अनुसार प्रचार करते हैं। अलग अलग देश में अभिभूत होते हैं आचार्यगण। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यगण, तो उनमें अधिकांश उनका आविर्भाव गौर देश में था, अर्थात वो इलाका जो आजकल मानचित्र में हम देखते हैं पश्चिम बंगाल, चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि, श्री गौड़ा मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि थार होय ब्रज भूमि वास। गौड़ा मंडल भूमि चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि वो ब्रज भूमि से अभिन्न है। जो इसी तथ्य को विश्वास करते वे भी ब्रजवास करते। तो देश अलग होते आज काल विशेष कर केवल बंगाल में नहीं है, केवल बंगाल असम ओडिशा ब्रज में नहीं, पूरी पृथ्वी में इस कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु के संचारित कृष्ण भक्ति पूरी पृथ्वी में प्रचारित होती है। तो देश अलग होते, काल अलग होते, तो गौर देश में अलग अलग युग में अलग अलग वातावरण था और पात्र, मतलब जिनको प्रचार प्रदान करना है, जो भक्ति पात्र, जो वो भक्ति वो वाणी जो है जो आचार्यगण परिवेशन करते हैं, तो ग्रहण करने वाले अलग अलग है। और इसलिए देश काल और पात्र के अनुसार सभी आचार्यगण प्रचार करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी विशेषता बहुत बहुत ही है। हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु हमारा परमाराध्य गुरुदेव श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु पर भक्ति सिद्धांत माफ कीजिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु पर जो चैतन्य महाप्रभु और सब पूर्वाचार्यों की मनोभीष्ट हृदय की कामना पूर्ण किए थे, पूरी पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार करने से उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की विशाल शिक्षा से छह शब्द उद्धार किए जो हमारा श्रील प्रभुपाद का विचार में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उद्देश्य का सारांश था। प्राण आचे जा से हेतु प्रचार कि कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले पृथ्वीते आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मरणम कि इस पृथ्वी में हर गांव हर टाउन में मेरा नाम चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचारित होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचारित होगा तो कैसे संभव होगा यदि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों प्रचार नहीं करते। इसमें इस वचन में सूक्ष्म रूप में आदेश है चैतन्य महाप्रभु के सभी शिष्यों को, शिष्य उपशिष्य प्रशिष्य, कृष्ण भक्ति प्रचार करें। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो तारो उपदेश, जिन जिन से मिलन होते तो उनको कृष्ण भक्ति उपदेश प्रचार करो। तो सब आचार्य जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पहले आए थे, सब प्रचारक थे, अधिकांश तो प्रचारक थे, गौकिशोर दास बाबूजी महाराज, जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज प्रचार किए थे, परंतु उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य भजन थे, भजन आनंद थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक पीढ़ी के पहले एक महान आचार्य आए थे जो भाजिक दृष्टि में उनका पिताश्री थे, परंतु वास्तव में बाप बेटा ऐसे भौतिक संबंध भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में नहीं था। बचपन से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर को आदर दिए थे, एक शिष्य जैसे एक उनका गुरु को देते, तो कभी भी बाप ऐसे ज्ञान नहीं किए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर को, मेरा गुरु ही है ऐसे विचार किए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रचारक थे, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं के बारे में सोचे कि मैं असमर्थ हूं, गौरवाणी प्रचार करने के लिए मैं जितने प्रचार करना चाहिए उसलिए मैं उपयुक्त नहीं हूं, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, मैं साकारी सेवक हूं। और इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ही सोचना, ऐसे विचार करना भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर का दायित्व था, क्योंकि वास्तव में वे महान आचार्य थे और ब्रह्मांड थे शक्ति धरे जाने जाने चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षदों का यथेष्ट शक्ति है पूरा ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर दायित्व से, दायित्व भाव से आप उनको समाज में असमर्थ हूं कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। उन्होंने बहुत ही प्रचार किए थे देश का अवपात्र के अनुसार, उस देश और उस काल और उस पात्र जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार किए थे वो उसमें स्थिति बहुत कठिन थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर भगवान जगन्नाथ के श्री चरण पर प्रार्थना किए थे कि मैं असमर्थ हूं, आपके विशेष पार्षद भेज दे जिनके द्वारा वास्ट ऑफ प्रचार का प्लावन हो सकते। तो भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना के अनुसार सुन के जगन्नाथ भगवान भक्ति विनोद ठाकुर कि पुत्र के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भेजा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये नाम उनका आचार्य काम के लिए है और उनका और भी अंतरंग नाम है, या एक्चुअली वो दो नाम अभिन्न है लेकिन और गहरे से उनका स्वरूप लक्षण समझने के लिए उनका एक अन्य नाम को समझना चाहिए। उनका अन्य नाम है श्री वार्षभानवी दायत दास। वार्षभानवी दायत कृष्ण ही है और इस नाम में भगवान कृष्ण संस्तुत होते हैं। कैसे? वे वार्षभानवी अर्थात राधा जो वृषभानु राजा की पुत्री है, वार्षभानवी दायत। दायत का मतलब प्रेमी। तो ये सब तत्व बहुत बहुत ही गहरे है और ये सब तत्व विश्व को परिवेशन करने के लिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए थे। ऐसे महान आचार्य ब्रह्मा जी का एक दिन में शायद दो तीन चार इतना के अधिक नहीं आते हैं। तो पूरा संसार भाग्यवान है उनका आविर्भाव होने से, और भाग्यहीन है क्योंकि ज्यादा संसारी अधिकांश संसारी होने के कारण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ नहीं जानते। तो हमारा कर्तव्य है एबे जोश कुशल त्रिभुवन उनकी कीर्ति और उनकी वाणी केवल इस दुनिया में नहीं पूरा त्रिभुवन पूरा भौतिक ब्रह्मांड में प्रचार करें। तो आज ही हम संकल्प करते हैं उनका उद्देश्य पूर्ण करना कृष्ण भक्ति प्रचार के द्वारा और साथ साथ उनकी महिमा प्रचारित होनी चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय।